lyssnar på Sveriges Radio. Det här är P3. Vi är mycket nöjda med vår polisinsats. Huvudmålet och vår riktiga kärnuppgift var att skydda EU-toppmötet. Att de ska få sammanträda i fred och frid här inne, och det har vi lyckats med. Man blir gråtfärdig när man ser alla krossade rutor, alla gatstenar som ligger uppluckrade överallt. Detta är anarki. Är det så vi vill ha det? Polisen har genom åren blivit vana att kunna attackera vänsterdemonstrationer utan att möta på större motstånd. Den här gången möttes det av motstånd och handlade då i panik. Vi har beslutat att spärra av Hvitfeldtska med stöd av polislagen 23 paragrafen. Det enda vi ångrar är att vi misslyckades med att nå ut med våra politiska ambitioner. Vi ångrar inte de svar vi gav på polisens provokationer. I juni 2001 stod Sverige för första gången som värd för ett EU-toppmöte. Samtliga presidenter, premiär och statsministrar från EUs då 16 länder samt ledarna från de 13 kandidatländerna samlades i Göteborg. Dessutom kom en man som var än mäktigare. George Bush blev den första sittande amerikanska president att besöka Sverige. På gatorna skulle uppemot 50 000 demonstranter protestera mot makten. 2 500 poliser, den största polisinsatsen någonsin i Sverige, skulle stå för ordningen. P3-dokumentär handlar ikväll om kravallerna vid EU-toppmötet i Göteborg 2001. Med mig, Anton Berg. Sverige började förberedelserna med EU-toppmötet i juni 2001, 5 år tidigare, 1996. 1997 bestämde regeringen att Göteborg var bästa stad att ha mötet i. Där fanns bra möteslokaler, hotell och närhet till en internationell flygplats. Jag initierade egentligen själv EU-mötet 1997. Då var 1997 när jag var i Amsterdam. Och gjorde studiebesök på EU-mötet. Polisinsatschef Quintus 10, Hans Lippens. En lång och vältränad man som är omtyckt bland piketstyrkorna i Göteborgspolisen. Hans ledarskap skulle komma att utsättas för oerhörda prövningar i Göteborg sommaren 2001. Men det visste han inte 1997 efter EU-mötet i Amsterdam som förflutit tämligen lugnt. När jag kom hem därifrån så redovisade jag det resultatet till polisledningen i Västra Götaland. Så att de fick en inblick i mötets storlek, omfattning, polisresurser och kan man säga, förväntade demonstrationer, yttringar som är. Och då var ju den autonoma rörelsen, attack, var ju så att säga i begynnelsen då. Så att det var ju, den höll på att växa till sig ganska kraftfullt. Och det var ganska okänt för svensk polis. Svenska politiker, att det kunde växa så fort och hade sån kraft i sig 1997. Det vill säga 3,5-4 år före vårt eget möte. Attack bildades i Frankrike 1998 som en reaktion mot nyliberalismens krav på en oreglerad finansmarknad. I samband med WTO-mötet i Seattle 1999 fick Attack sitt stora mediala genombrott. Världshandelsorganisationen WTOs kongress i Seattle fick en våldsam inledning idag. Delegaterna från sammanlagt 135 länder möttes av hundratals demonstranter som försökte hindra dem från att komma in i kongresslokalerna. Seattle blev startskottet för en ny vänstervåg. Tiotusentals demonstranter lyckades blockera mötet för en dag, och liknande demonstrationer ägde rum när Internationella valutafonden IMF och Världsbanken möttes i Washington i april 2000. I Europa fortsatte demonstrationerna när IMF och Världsbanken på nytt möttes i Prag i september 2000. Våldsamma Prag-protester mot globaliseringen. Polis och demonstranter skadade. Den stora massan demonstranter här i fredliga. Många är dessutom pacifister och tar avstånd från allt vad våld heter. Sen finns det en mindre grupp, eller snarare flera mindre grupper, som är förberedda för strid. De har kraftiga smällare, de har gasmask, många har hjälmar. Men det mest anmärkningsvärda är att de har molotovcocktails och stenar som väger minst ett halvt kilo, kanske ett. Och det är mängder av stenar. Om de bryter upp dem från gatan, men har de med sig, det vet jag inte. Men de våldsamma demonstranterna är väldigt väl förberedda och de är väldigt, väldigt intresserade. Bara månader efter kravallerna i Prag utbröt nya våldsamma sammanstötningar mellan poliser och demonstranter i Nice. Det blev våldsamma demonstrationer i Nice i Frankrike idag när EU-toppmötet inleddes och många poliser blev skadade. Under förmiddagen försökte demonstranter tränga igenom polisens avspärrningar och ta sig fram till själva EU-toppmötet. Vi hamnade mitt bland demonstranterna och såg hur de grävde upp gatsten och kastade sten mot polisen. Hela tiden sköt polisen tårgas. Det utbröt allmänt jubel när en banklokal sattes i brand. Brandkåren attackerades när den anlände. Jag ville vara ute och demonstrera under EU-toppmötet därför att jag är missnöjd med den rådande världsordningen. Ja, mitt namn är Hannes Westberg och det var jag som blev skjuten här på Vasaplatsen 2001. 2001 var Hannes Westberg 19 år gammal. För honom var det självklart att gå med i demonstrationerna som planerades i Göteborg. Hannes Westberg förklarar politiken bakom vänstervågen. Jag tror att vi just nu står inför väldigt viktiga val. Jag tror att vi har en möjlighet att röra oss mot en lokalt förankrad demokrati, en verklig demokrati. Jag tror att vi måste göra det, därför att om man ser de tendenserna i världen för tillfället och följer dem i 50-100 år framåt i tiden, så är jag rädd för att världen kan bli en jävligt tuff plats helt enkelt. Vi ser redan nu att de rika blir rikare och förskansar sig mer och mer, medan världen utanför EU till exempel och dör som flugor när de försöker komma in i vår ekonomiska zon. Och jag tror att den utvecklingen kommer fortsätta i takt med att vi nu möter en energikris i uppsegling, klimatfrågan och så vidare. Det här är problem som vi omöjligen kan lösa utan att ta tag i kapitalismen och det system som bygger på profittänkande och tillväxttänkande. Efteråt har kravallerna i Göteborg kallats för hotet mot demokratin, men demonstrationerna vänder sig själva verket mot bristen på demokrati. EU anses ha ett demokratiskt underskott och slutna ekonomiska organisationer som Världsbanken och Internationella valutafonden kritiseras för att ha för stor makt över länders ekonomi. Och jag tror att om vi inte gör det, om vi inte lyckas underminera den här hypermilitaristiska affärsintressena som faktiskt styr världen för tillfället och de tillåts fortsätta växa, så tror jag vi kommer lämnas med en värld där resurserna är enormt ansträngda, där en stor andel av vår mänsklighet på den här jorden är helt enkelt räknas som överflödig och kommer få verkligen kämpa för överlevnad ännu mer än vad de gör idag. Och jag tror att vi redan nu kan se de tendenserna i spåret av denna hårdnande situation, så ser vi hur våra civila rättigheter och demokrati blir kringskuren hela tiden. Hur diverse övervakningsprogram och integritetskränkande registrering och så vidare fortlöper. Det är ju lätt att peka på USA och deras Patriot Act till exempel, som klart är ett fascistoid dokument. Men vi ska ha klart för oss att Sverige är ett föregångsland inom EU när det gäller sådan lagstiftning. Att vi är en av de som pushar på det mest. Och om jag röstar på Socialdemokraterna eller Moderaterna spelar ingen roll, för Bodström och de konservativa har exakt samma idéer om detta. Det är en mycket farlig utveckling, tror jag. Och det bästa vi kan göra är inte att rösta i några val, utan det är att ta tillbaka makten över vår egen vardag här lokalt genom direktaktion. Du låter lite som en politiker här. Tänkte du så här när du var 19? Ja, visst. Absolut. Efter EU-toppmötet i Nice i december 2000 hade ordförandeskapet i EU lämnats över till Sverige. Statsminister Göran Persson oroades nu över situationen. Det vi har hört om på förmiddagen, det är ju dystert och jag hoppas verkligen vi slipper det i Sverige. Du är orolig för att det kan dyka upp sådana våldsamma demonstrationer vid toppmötena i Göteborg och Stockholm? Man kan inte utesluta det, tyvärr. För att väldigt mycket av internationella möten de sista åren har varit beledsagad av den här typen av aktiviteter, och det är trist. Polisinsatschef Hans Lippens hade besökt alla de stora politiska möten som hållits sedan 1998 och sett demonstrationerna och hur polisen arbetade i USA och Europa. Han hade sett kravallerna i Prag och Nice på nära håll. Där fick man kanske en liten föraning om så att säga, vad som skulle kunna hända då. Men jag tror fortfarande att man inte riktigt tog det på allvar att det inte skulle kunna hända i Sverige, i lilla Sverige, med den trygghet som finns här och vår yttrandefrihet och poliskontakter. Alltså, vi var inte vana vid sådana här saker. Vi hade inga sådana resurser, ingen utrustning, ingen utbildning, ingenting egentligen för att kunna klara i den omfattningen som man gör i södra Europa, där det är lite mer vardagsmat. När det blev klart att George Bush skulle besöka EU-toppmötet i Göteborg 2001 var det samtidigt första gången en sittande amerikansk president satte sin fot i Sverige. Hans Abrahamsson är freds- och konfliktforskare vid Göteborgs universitet. Ja, det var en oerhört viktig tilldragelse. Vi ska förstå att allt sedan Vietnamkriget och Olof Palmes tydliga avståndstagande från den amerikanska krigföringen i Vietnam, så hade relationerna med USA varit väldigt låga och dåliga, och ett antal ansträngningar hade vidtagits diplomatiskt för att försöka bryta detta. Den första statsministern som var inbjuden till Vita huset, det var ju Ingvar Carlsson en 10-12 år senare, alltså i mitten på 80-talet, då han besökte Reagan och Vita huset. Och sedan dess så har man ansträngt sig oerhört diplomatiskt ifrån svenskt håll att få hit en amerikansk president, men det har vi aldrig klarat av tidigare. Så detta var ju en oerhörd framgång för Göran Persson att få hit en amerikansk president, naturligtvis. Hans Abrahamsson har skrivit boken En delad värld om händelserna före, under och efter Göteborgskravallerna. Och i arbetet med boken så har han forskat kring hur det går till när USAs president förflyttar sig utomlands. Ja, det är en spännande fråga. Så det är ju en fantastisk apparat. Jag har just frågat den amerikanska säkerhetstjänsten om detta. Och de jämför exempelvis när Lyndon Johnson, som var vicepresident, besökte Göteborg. Nej, det var på 60-talet någon gång, va? Det var ju liksom ingenting mot en amerikansk president ute och åker idag, va? Och det gäller ju även i USA. En underrättelsetjänst som vi kan ganska lite om och som är väldigt diskret egentligen, det är ju Secret Service. Och det är de som svarar för presidentens så kallade närskydd när han ute och reser i USA. Det är inte speciellt svårare för Secret Service att hantera presidentens besök utomlands, beroende på att då arbetar man också väldigt många gånger med hjälp av amerikansk militär på plats. Så att där arbetar Secret Service och Pentagon sida vid sida. Vi ska inte glömma att den amerikanska presidenten är ju också militärbefälhavare, överbefälhavare för de amerikanska stridskrafterna. Och som sådan så bär ju han med sig det som de kallar för fotbollen, det vill säga den lådan med vilken han inom 30 minuter ska ta ställning till om man ska, och hur man ska besvara ett kärnvapenanfall exempelvis. Va? Så att han ska alltså dygnet runt inom loppet av de här minuterna kunna fatta beslut om hur Amerika ska kunna använda sin kärnvapenarsenal. Och det är klart att det kräver en hel apparat för detta. Va? Det är ett antal hundra tungt beväpnade specialstyrkor från Delta Få, som det heter, som flyger med presidenten vart han åker. De sitter i Air Force One. Va? Där finns det ett par stridsbestyckade helikoptrar med. Planet eskorteras med 3-4 stridsflygplan. Det finns 2-3 tunga pansarfordon med. Så att det där är ingen liten grej, va? Som presidenten drar runt med när han är ute och far. Alltså. Ja, så man planerar inte bara detta övergripande strategiskt, utan man går in och penetrerar det här i skruv och mötter i detalj. Sekunder mäts, gångvägar mäts, antal steg mäts. Så att det är en planering som, har man aldrig gjort innan, så blir det en överraskning. Polisinsatschef Hans Lippens beskriver samarbetet med Secret Service och State of Department som problemfritt och lärorikt. De amerikanska kollegorna hade stor erfarenhet av att skydda en president på resande fot, samtidigt som Göteborgspolisen förstod att använda stadens urgamla försvarsmekanismer. Ja, Vallgraven var en naturlig avgränsning för att hålla riskavstånd, kastavstånd och samtidigt få en möjlighet för allmänhet och demonstranter att uttrycka sitt nöje eller missnöje för statsbesöket. Så det är klart att visst använder man kanalerna. Det blir en naturlig vall, så att säga. Och det kan man säga att det var så man tänkte redan på 1600-talet. Varför skulle vi inte kunna använda det på samma sätt 2001? President Bush skulle sitta säkert på Sheraton Hotel och inte en demonstrant skulle tillåtas på fel sida vallgraven. Knappt 2 månader före toppmötet i Göteborg samlades EU:s finansministrar i Malmö på det så kallade Ekofin-mötet. Malmö var en perfekt stad att visa upp där den nybyggda Öresundsbron ansågs ha starkt symbolvärde i EU-sammanhang. Men Ekofinmötet i Malmö blev en symbol för något helt annat. Polisen i Malmö får nu kritik för sin massiva insats mot EU-fientliga demonstranter idag. En av dem som omhändertogs var Miljöpartiets Europaparlamentariker Per Garton. Konfrontationen mellan polis och demonstranter som samlats i protest mot EUs finansministermöte i Malmö ledde till en stundtals mycket hetsk stämning. Oroligheterna började efter bara några hundra meter och en massiv insats vid lunchtid idag slog polisen till mot tåget med anti-EU-demonstranter. Stämningen blev hetsk när ett hundratal demonstranter omhändertogs av polisen. En av dem var Europaparlamentarikern Per Garton. Så här beskriver han själv hur det gick till. De tar en tjej i tonåren, över tonåren, och trycker upp henne mot en buss och börjar visitera henne, manliga poliser alltså, och tar på hennes kropp alltså. Och hon skriker som en gris och säger att de tafsar på henne. Och då går jag fram emot den platsen och frågar vad fanken gör egentligen för någonting. Och då var de två man där och tog mig och tryckte upp mig mot bussen och började visitera mig. Demonstrationståget lördagen den 22 april 2001 lockade mellan 1000 och 2000 personer till Sankt Knuts torg i Malmö. Stämningen var till en början lugn, men när tåget började marschera hade ett svart block formerat sig där deltagarna kom från autonoma rörelser och där en del var maskerade. Stämningen blir hårdare när polisens helikopter med kamera lägger sig över demonstrationståget och problemen börjar på allvar när polisen plötsligt dirigerar om tåget till Spånggatan där man valt att försöka säcka in det svarta blocket, alltså avskilja och gripa de demonstranter som man anser begått brott. På tv-bilder ses bland annat en polis slå flera knytnävsslag mot en demonstrants ansikte. Vi visar bilderna för polismästare Per Svart som är chef för polisens insats. Jag såg ett knytnävsslag och det får vi också titta på efteråt. Vi brukar ju alltid i såna här sammanhang reda ut, som jag sa, vad det är som har hänt och vad som är orsak till det ena. Men vad tycker du? Ska man använda knytnävsslag mot liggande demonstrant? Ja, det ska man inte göra normalt sett naturligtvis. Den händelsen, den blev väldigt avgörande på alla sätt för händelseutvecklingen i Göteborg. Alltså. När Attack bildades i Sverige 2001 valdes fredsforskaren Hans Abrahamsson in i ledningsgruppen. Efter våldsamheterna i Malmö så hamnade Hans Abrahamsson och Attack mitt i den politiska hetluften inför toppmötet i Göteborg. Några dagar bara efter händelserna i Malmö så har regeringen Persson tog kontakt med en organisation som Attack och bjöd in oss till dialog på Rosenbad om den rollen som vi inom Attack skulle kunna spela för att undvika den här typen av konfrontationer som vi hade sett i Malmö. Polisledningen tillsatte efter Malmö det som de kom att kalla för sin kontaktgrupp. Men det var ju ett antal poliser som också var tveksamma till dialogen och de i sin tur använde Malmö för att visa, titta där, det går inte att ha dialog med de här bråkstakarna, med de här aktivisterna. Så att alla fann liksom anledning till att använda Malmöhändelsen för att stödja sin argumentering och sin sak på något sätt, va? Men läget blir mycket, mycket spännande mellan poliser och aktivister genom Malmöhändelsen. Det är tveklöst så. Händelserna vid demonstrationerna i Malmö i april 2001 hade fått polisledningen för Västra Götaland att inse att förtroendet för polisen bland demonstranterna och allmänheten var kört i botten. Därför tillsatte polisen en psykotaktisk grupp. Det var poliser som hade till uppgift att kontakta de olika demonstrationsnätverken för att försöka avstyra våldsamheter. Samtidigt ville Göteborgs kommun förhindra våld på gatorna och i staden och tillsammans med Hans Abrahamsson som hade förtroende från Göteborgs universitet och Attack startades möten med aktivistnätverk och polisledning. Mötena hölls på måndagar och gick därför under benämningen Måndagsklubben. Tanken var att Göteborg skulle bryta mönstret med våldsamma demonstrationer, inte minst med hjälp av det som kallades för Göteborgsmodellen där kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson drev på. Göran var helt övertygad om vikten att undvika alla typer av våldsamheter och verkligen sätta Göteborg på kartan som den konferensstad som Göteborg förtjänar att vara på något sätt. Och då hade vi i Göteborg en erfarenhet från Gotia Cup där ungdomar från stort sett hela världen under några veckor samlas i Göteborg. Och där vi har lärt oss att hantera de logistiska problemen. Det gäller alltså transport med hjälp av spårvagnskort och det gäller sovplatser på skolor och det gäller också då bespisning och tillgång till mat och sånt. Och då menade Göran på att här hade vi ett koncept som man eventuellt skulle kunna använda också för EU-toppmötet och visa världen på något sätt. Jag vet inte om vi uttryckte oss så stolt, men på något sätt att visa att det gick att bryta den här våldsspiralen, att man kunde visa att EU-toppmöten behövdes inte präglas av den typen av konfrontationer utan dialog var möjligt. Här i Göteborg fixade vi de konflikterna på ett annat sätt, som vi alla uttryckte oss lite naivt på något sätt, va? Och så uppstod detta med Göteborgsmodellen. Samtidigt som samtalen mellan demonstrationsledning, kommun och polis pågick fick polisen hela tiden nya hotbilder från Säpo och från kriminalpolisens underrättelsetjänst. Vi hör polisinsatschef Hans Lippens. Alltså, det var egentligen ingen som visste vad attack var. Alltså, man har inte riktigt kläm på attack då. Likadant de vita overallerna. De hade smugit upp i Europa som en jätteorganisation, men egentligen kan man väl säga att attack var ju inte så farligt egentligen. Om man ser till deras, vad de ville med sina budskap och sådana saker. Och sen är det bara frågan på vilket sätt man för fram sitt budskap. Och där tror jag nog att vi såg väl attack som någonting farligt eller hotfullt på något sätt. Där borde vi nog ha varit mer pålästa så här efteråt och sett och kanske gått attack med till mötes och vara mer behjälplig i olika saker, alltså diskutera upplägg och där borde vi nog ha börjat mycket, mycket tidigare. Det vet vi idag då, det är ju en lärdom vi tog utav 2001. Det man däremot kunde se som en farlåga, det var väl att vita overallerna oftast fördes framför det svarta blocket. Det var en lärdom man hade från de andra länderna, att liksom det svarta blocket då gömde sig bakom attack och vita orallerna. Det svarta blocket är benämningen på de autonoma grupper, bland annat antifascistisk aktion, AFA, som går i ett demonstrationståg. Inte sällan är människorna i det svarta blocket maskerade och klädda i just svart. De vita overallerna var något helt annat. De dök för första gången upp i demonstrationerna mot IMF i Prag 2000. Sebastian Vallejos hade tillsammans med 200 andra demonstranter åkt från Sverige för att delta i en fredlig sittdemonstration och såg då Jabasta, som de vita overallerna också kallas, i aktion för första gången. Vi svenskar då som åkte ner, vi gick med i ett mer samba-karnevalsliknande tåg som kom fram någonstans i närheten av toppmötet. Där var det en stor poliskedja och då satte sig folk ner och försökte göra en icke-våldslig blockad. Det som hände då var att vi blev attackerade av med tårgas av polisen och det blev ett stort bråk och liksom folk fick springa därifrån och en del blev gripna och så vidare. Medan de här vitoverallernas taktik var att gående försöka ta sig över en bro där det också var en stor poliskedja som stod och höll emot, och då hade de också stora gummidäck, hjälmar, ballonger, skumgummi, skydd och madrasser som de försökte då pressa sig igenom poliskedjorna. Det gick väl inte så bra. De stod väl i några timmar och pressade på och polisen gjorde i princip ingenting. Men det blev väldigt effektfullt i media och i bilden av vad som hände där, att det var en utmaning så att säga. Man försökte ta sig fram och det var väl framsidan på alla tidningarna i hela världen som visade det här. Sebastian Vallejos var med i rörelsen Globalisering underifrån. De bestämde sig för att återanvända idén med de vita overallerna i Göteborg. Vårt mål var då att på något sätt föra fram de röster i Europa som inte fick höras på EU-toppmötet. Vi menar att EU-toppmötet inte var legitimt eller representativt och att de på EU-toppmötet i Göteborg tar beslut som drabbar människor som inte... som drabbas av dem men som inte får med att besluta om dem. Inte minst i hela tredje världen. Det är helt enkelt demokratiskt oförsvarbart. Så vi tänkte, vi försöker ta oss fram till EU-toppmötet där det hålls fysiskt mötesplatsen och försöker ta oss in. Där finns det jättemycket medier eftersom medier från hela världen är där och uppmärksammar EU-toppmötet. Då skulle vi kunna ta en stor sal i anspråk och hålla ett alternativt toppmöte där inne, till exempel som är ett europeiskt socialt forum till exempel. Så ni tänkte ta er in? Ja, det var väl idén. Vi hade väl inte förberett oss så mycket på att vi verkligen skulle lyckas. Men det var liksom ansatsen. Spänningen stiger i Göteborg inför EU-toppmötet imorgon, dit alltså också USAs president George Bush kommer. Omkring 20 000 demonstranter väntas till stan och nära 2 000 poliser ska se till att inget allvarligt händer. 13 juni 2001, dagen före. Bortsett från en fredlig aktion av Göteborgs icke-våldsnätverk är allt fortfarande lugnt och statsminister Göran Persson har kunnat genomföra en fredlig politisk dialog med några av de organisationer som planerade demonstrationer under mötet. Tyckte väl att det fanns ju en anspänning i kroppen. Självklart gjorde det så att jag sov inte så jättemycket. Om jag sov överhuvudtaget den natten så att ja, det var en med spänning, en... Ska det gå vägen, ska det inte gå vägen som man då gick till jobbet på torsdag morgon. Klockan 11.21, torsdag 14 juni 2001, landar för första gången USAs president på svensk mark. Polisinsatschef Hans Lippens ser Air Force One taxa in på Landvetters flygplats. Bush landade på Göteborg Landvetter Airport med sin Air Force One. Med den eskorten då som är från med den typen av VIP-person. 30-35 bilar med säkerhetspersonal och allt detta. Och det ska då transporteras från Landvetter till flygplats i Rådasätteri. Rådasätteri är ett gods som ligger precis öster om Göteborg. Där då EU-presidenten Prodi var där och svenska statsministern. Och de åt en lunch där. Och därifrån en ny eskort och in mot Göteborg. Så att det var spännande att se hela det här härket landa som sedermera åkte in mot Göteborg. Bilarna i konvojen är ditflugna av Secret Service sen tidigare och väntar på presidentens säkerhetsfolk. Hans egna fordon, egen säkerhetspersonals fordon fanns på plats. Och sen då med våra egna polisiära fordon och vår egen säkerhetspolis och våra egna livvakter som då samverkar i det här. Och så blev det så, det blev en 30-35 fordon och så i slutet då så är det alltid en ambulans med också. Sen åker han till Svenska Mässa för att då prata inför hela mötet. Det är också en presskonferens. Men det är en helt annan presskonferens som får den stora uppmärksamheten på torsdagen. Vi har beslutat att spärra av Hvitfeldtska, hela området vid Hvitfeldtska, med stöd av polislagen 23 paragrafen. Och nu bygger vi container runt omkring. Ja, jag vaknade väl vid 11 och jag tror vi höll på att äta frukost när polisen plötsligt slog en ring runt. Man kunde se ut genom fönstren och sådär att det var flera hundra poliser som hade ställt sig runt hela Hvitfeldtska. Vi hade ju tänkt igenom alla möjliga scenarier som vad som skulle hända liksom de här dagarna. Men det var helt, helt oförberett. Vi tänkte att polisen inte ens kunde vara så många nästan. Att de kunde slå en ring runt ett så stort område. Och samtidigt höll de på att bygga upp med containrar runt hela området. Men ingen tänkte att det var någon fara för att någon anledning har de väl. Det kanske har hänt någonting ute på stan eller det var ingen som tänkte på det alls liksom att vi var liksom omringade och skulle gripas eller någonting. När polisen spärrar av Hvitfeldtska gymnasiet torsdag morgon 14 juni 2001 är det för man har fått indikationer på att det tillverkas vapen inne i skolan. Bland annat ska AFA, antifascistisk aktion, börja tillverka sprängladdningar. Därför slår polisen en järnring runt skolan med hjälp av en mur av containrar. För Sebastian Vallejos och de andra 650 personerna inne på Hvitfeldtska är det en overklig syn som möter dem på skolgården. Jag kommer ihåg att jag frågade varför han omringat området. Men de vägrade att ge information. Utan de sa bara att det är ju EU-toppmöte. Men vi är ju här och ska demonstrera. Jo, jag vet. Alltså sådär, det var ingen... jag tror inte att de själva visste varför de stod där, poliserna själva faktiskt. Samtidigt som omringningen tar form har Hans Abrahamsson suttit i möte med polisens kontaktgrupp i måndagsklubben. Inte ett ord har sagts om polisens pågående aktion. Efter mötet kontaktas Hans Abrahamsson av flera demonstranter som berättar om inringningen av Hvitfeldtska. Hans Abrahamsson får då tag på insatschefen Håkan Jalldung och kräver att få komma in på skolan som förhandlare mellan polis och demonstranter. Och då säger Håkan till mig att kommer inte på tal. De har vapen där inne. Jag uppfattar det som att han pratar om tunga vapen då. Och säkerhetsvillkoren är sådana att vi kan inte släppa in där på den skolan för det är fara för ditt liv. Och då bad jag att Håkan Jalldung skulle ompröva detta och att höra av sig om han skulle ändra uppfattning om det. Och det gjorde han då en timme senare. Så att då fick jag gå in på skolan. Det bestäms att Hans Abrahamsson tillsammans med Tord Björk och Anders Svensson från Göteborgsaktionen ska gå in på skolan för att fungera som förhandlare. Så när jag gick in där så ropade poliser som deltog aktivt i polisens kontaktgrupp efter mig och ropade: Hans, du får inte gå in där, det är farligt för ditt liv, det finns terrorister där inne. Men jag berättade för dem att jag hade haft telefonsamtal och kontakter med flera aktivister som fanns på skolan och det var hur lugnt som helst, så ingen kunde förstå varför polisen hade bestämt sig för att stänga av och att jag var intresserad av att gå in. Och när jag då kommer in på skolgården och finner ett antal personer som sitter på skolgården och spelar flöjt och det läget är precis lika lugnt som jag hörde på telefonen, va? Så det var aldrig någon fara för vår egen säkerhet. Och då träffade jag precis vid ingången några flickor i 20-årsåldern som satt och grät väldigt upprörda. Och som menade på och talade om för mig att de här containerna som polisen hade ställt fram, det var för att stoppa in aktivister i de containerna och forsla ut dem till Kviberg där de skulle stoppas in i hönsburar och hållas innestängda under resten av E-toppmötet. Så olika bilder var det. Alltså, poliserna var övertygade om att det var terrorister som befann sig på skolan och aktivisterna i sin tur var helt övertygade om att de skulle få stryk av poliserna så fort de lämnade skolan och gick ut. Va? Då fick vi ganska snabbt förhandlat fram att de som ville gå ut kunde göra det om de inte tog någonting med sig. Och bara lät sig identifieras och visiteras. Anders Svensson satt i demonstrationsledningen för Göteborgsaktionen. Och tillsammans med Hans Abrahamsson fick han ut nästan 200 personer från Hvitfeldtska. Men de allra flesta ville inte lämna den plats där de hade hyrt mat och sovrum av Göteborgs kommun. De ansåg att det var kränkande att göra på det viset. Så vi förhandlade väldigt länge om villkoren för att man skulle gå ut. De ville ha med sig sin utrustning ut och skyddsutrustningen som Tutte Bianca eller Javasta hade då. Lite av rollerna. De hade ju liksom massa Michelin-gubbe-grejer, skumgum och sånt. Och de ville ju ha med det ut och folk ville ju ha med sina sovsäckar och ville ha med sig allting ut, sina bilar och sånt här. Och det var en massa på det här och till slut så, jag menar, vi var överens om att de skulle få ta med sig sin utrustning ut. Och då tror vi att då uppfattade vi det som att de skulle få bära utrustningen ut och bli visiterade. Då hade jag bara krävt att de skulle bli visiterade så att det inte blev... Så att de inte blev chikanerade då, så att det var liksom under sådana former och vid sidan av. Och polisen hade gått med på det som vi såg det och vi hade förväntat oss att det skulle hända, men det hände aldrig, utan de bara, när vi kom fram och trodde att vi skulle kunna gå ut, så sa de bara att alla förhandlingar avslutade, ingen får gå ut. Polishundar skäller, batongslag mot sköldar, en helikopter med videolänk till polisledningen ovanför. Sebastian Valechos och de vita overallerna närmar sig polisens avspärrningar i gemensam tropp. När vi kom fram till polisen och var kanske 10 meter ifrån, så stannade vi och kollade, får vi gå ut eller inte? Nej, alla är misstänkta för brott. Liksom, det var så oklart. Å ena sidan skulle vi få gå ut och bli visiterade, å andra sidan var alla misstänkta för brott. Det var liksom, vad är det här egentligen? Och då beslöt vi oss i vita overallerna för att vi gör några symboliska utbrytningsförsök. Vi försöker pressa på 3 gånger här och så vi ser hur det går. Och sen går vi tillbaka och sen kräver vi nya förhandlingar. De vita overallerna rusar i kolonn mot poliskedjorna och kravallstaketet. Varje gång motas de bort av polisen som slår med batonger mot demonstranterna. Efter tredje försöket ger de vita overallerna upp. Läget är oförändrat. När vi hade backat kanske 100 meter då plötsligt så stormade polisen med... Ja, hundratals poliser och hundratals hundar och hästar och upppackade helikoptern. Det kändes så absurt, det kändes som en dålig film på något sätt. Va? Det var ett stort missförstånd överallt uppe. Så jag hade lust att springa och ställa mig framför de här hästarna och säga: stanna grabbar, ni har missuppfattat någonting. Så att jag kände mig väldigt förtvivlad. Några blev liksom slagna i huvudet och i ansiktet och bitna i ansiktet av hundar, nedtrampade av hästar. Och samtidigt flög det gatsten från, från folk i svarta blocket och som stod på en liten höjd bredvid. Där kände nog de flesta att det var ganska hopplöst. Så att man hörde liksom folk säga, nej men det här är helt kört. Liksom det, nu, från och med nu kan det bara bli värre. Alltså där tappade alla lusten på något sätt för hela demonstrationerna och allting. De 450 demonstranterna som nu hölls kvar på Hvitfeldtska gymnasiet missade den första av de totalt tre stora demonstrationerna som planerats. Under parollen Bush not welcome tågar mellan 12 och 15 000 människor från Stora teatern till Götaplatsen. Demonstrationen avlöper fredligt, men efter att mötet på Götaplatsen avslutats tar sig tusentals demonstranter upp mot Hvitfeldtska för att visa solidaritet med de instängda på skolan. Demonstrationerna på Götaplatsen har alldeles nyss avslutats och ett kvarter härifrån pågår nu ett ställningskrig mellan demonstranter och polis. Det är vid Hvitfeldtska skolan där polisen i morse gjorde tillslag i jakten på tillhyggen som man misstänkte skulle användas under demonstrationerna. Och flera hundra personer har suttit inne i de här lokalerna under dagen. Tusentals demonstranter utanför har krävt att de skulle ha blivit frisläppta. Och det har varit flera blodiga sammandrabbningar. Nu kväll fick fem poliser lättare skador sedan demonstranterna kastat gatstenar på dem. Man skapade ju med aktionen mot Hvitfeldtska, så jag betraktar som en onödig aktion. Även om man kan förstå varför de gjorde det, men den behövde inte göras ändå. Det fanns inte det de trodde. Men med den aktionen så skapar man en stämning som sen sätter sin prägel på resten. Så att det är Hvitfeldtska som bestämmer hur resten ska bli. Så utan Hvitfeldtska så hade vi inte haft något avenyn. Det är helt klart. Fredagen den 15 juni 2001 är EU-toppmötets första dag. Och därför har Göteborgsaktionen planerat in ett protestmöte redan klockan 9 på morgonen på Götaplatsen. Anders Svensson var en av mötets arrangörer och mötet avlöper lugnt med flera talare. Men gårdagskvällens och nattens händelser vid Hvitfeldtska, där över 400 personer gripits, har retat upp många demonstranter. Och alla de som togs på Hvitfeldtska och satt i bussar, de flesta av dem var de tvungna att släppa på grund av 6-timmarsregeln på fredag morgon precis innan. Så de gick ju ofta direkt från polisens bussar och åkte upp till Götaplatsen. Och var naturligtvis redigt förbannade och trötta och irriterade och allting. Samtidigt med mötet på Götaplatsen satt Anders Svensson och Hans Abrahamsson i nya samtal med insatschefen Håkan Hjaldung för att utvärdera nattens händelser. Då säger Håkan Hjaldung att konsekvensen och tillslaget på Hvitfeldtska är att nu kommer det vara lugnt i Göteborg. Och då Hans och jag säger då att konsekvensen kommer att vara den motsatta. Det du gjorde med Hvitfeldtska, det kommer att skapa mycket större problem än vi annars hade fått. Tyvärr så fick ju Hans och jag rätt och Håkan Hjaldung fel. Fan, nu blev jag träffad, men jag kände ingen smärta, så smärtan kom inte förrän efter en timme när man hade släppt det här adrenalinet i kroppen då. När det händer så hinner man inte samla tankarna riktigt, utan det blir mer en, om man får kalla det en överlevnad, alltså hålla ihop gruppen och få det på rätt håll så att säga. Piketpolisen Fredrik Dahlgren är en av 20 poliser som plötsligt hamnat inför uppgiften att försvara avenyn mot hundratals stenkastande demonstranter. Som piketpolis har han hamnat i tuffa situationer förr, men nu är det annorlunda. Det här fotbollsvåldet vi pratar om, det kan vara över på en halv minut, en minut och så springer folk. Här befann vi oss rent antalmässigt också får man säga, med de här 20 vi var från början och så många och så just under så lång tid och alltså, hade vi backat så vågar jag inte säga vad som hade hänt. Men samtidigt är det ju, kan man väl säga att det är inte friskt att stå kvar heller, kan man säga, med det man blir utsatt för. Det var det värsta jag varit med om i polisen. Och det har jag sagt och det stod jag för. Det skulle jag aldrig vilja uppleva igen. Jag hoppas verkligen inte ska göra det heller. Upprinnelsen till kravallerna var antikapitalistmarschen längs Berzeligatan, en tvärgata till avenyn. Polisen hade gett tillstånd för marschen att nå Södra vägen där demonstranterna skulle göra ett symboliskt tränga in försök mot EU-toppmötet. Vi hör polisinsatschef Hans Lippens. Men så tror jag nog att det fanns en del aktivister i demonstrationståget som hade en egen agenda. Och i den agendan så ingick inte bara ett tränga in försök av symbolvärde, utan det var att tränga in försök med det ordets rätta innebörd. Om det då inte gick, vilket det inte gjorde heller, så skulle man göra omfattande skadegörelse för att få då uppmärksamhet mot media, ta bort uppmärksamheten från mötet och lägga det någon annanstans. Och när vi då hindrade dem, först med våra kroppar innan vi fick till ett fordon och container, så är det menar, så vände man så att säga hela frustrationen eller opinionen eller viljeyttringen till att bli den omfattande skadegörelsen eller kränkningen av Göteborgs helgedom, avenyn 2001. Efter ett misslyckat försök av polisen att avskilja svarta blocket från resten av demonstrationståget börjar stenkastningen. Fredrik Dahlgrens piketgrupp befinner sig mitt i händelsernas centrum. Och det var då, ja, man kan beskriva det, kaoset uppstod. För då började det regna, gatsten, gatskyltar. Ja, det var bara upp med skölden och försvara sig och så gruppera sig genom att skrika till varandra och börja bilda en kedja så vi kunde liksom skydda varandra då. I förmiddags blev Göteborgs paradgata avenyn ett slagfält med stenkastning, krossade fönster, brinnande stolar och smällare när ett par hundra maskerade ungdomar löpte amok. Från tre håll då så var det alldeles svart och det då formligen regnade gatsten hela tiden. Så det blev att man fick hålla reda på sig själv och dem bredvid sig. Så man kunde ta de här gatstenen med sin sköld då för att kunna skydda sig då. De slängde gatstenen, vi fick backa och då tog de ett steg fram, tog samma gatstenar igen och slängde på oss. Och vi kände att här kan vi inte stå hur länge som helst, då kommer det gå illa. En hel del polisstyrkor var ju uppbundna på andra uppgifter och innan man lyckas lossköra dem, förflytta dem i fordon eller inte fordon utan bara till fots, så tar det tid. Att flytta större polisstyrkor över en större yta är komplicerat. Så att de polismännen som blev kvar, de fick en upplevelse och genomgå någonting där som de aldrig kommer glömma i hela sitt liv. En i varje grupp hade en brandsläckare på ryggen. Så det märkte vi att ibland pekade de ut. Hade man någonting som var olik så sa de vi siktar på den. För du vet att om alla siktar på samma så har man ju större sannolikhet att träffa dem. Än att bara slänga rakt ut i luften. Så de hade ju en utvecklad taktik. De kom ju på också då att vi riktar på en person. Så har vi liksom, så försöker vi sänka den polisen då. För de var väl gärna ute för att få en polis på fall. Det förstod vi ju. Var du rädd? Ja, det får jag nog uttrycka att jag var rädd, ja. Alltså utgången var ju inte helt självklar, det kan jag ju säga. Man brukar säga att man tror på sig själv, men ibland så får man ju se hur oddsen är då. Men man visade att vi hade samma mål allihop och att man klarade av att hålla ihop. Det var ju våra räddning här på platsen. Så efter ungefär 20 minuter här så är det en gruppchef på piketen som samlar ihop och får alla dra åt samma håll. Så vi håller alltså ihop det här ledet då och bestämmer oss för att vi springer emot dem. Alltså vi tar mark då. Och det gjorde ju att det hela löstes upp. Och då sprang de neråt avenyn. Och sen har vi väl alla sett på nyheterna hur det såg ut när hela avenyn borde bli krossad och det brann stora braser då. Ja, centrala Göteborg skakades av kravaller och bråk idag när en grupp maskerade ungdomar började kasta sten och sätta eld på möbler under en demonstration mot EU. Många fönster till affärer och restauranger på avenyn slog sönder när ungdomarna löpte amok. Det här såg man alltså folk som hade ett fruktansvärt hat. Alltså jag har inte sett det så innan rakt framför mig. Man hade ett jättehat och de var beredda att använda våld då, så att säga, mot polisen. Och det var ju de vi hade mot oss i det här skedet då. Vi är mot fascism, vi är mot kapitalism och vi är mot Bush. Men är det ett riktigt sätt att bränna och förstöra och hota och skada andra människor? Inga andra sätt har funkat. Så här man når uppmärksamhet. Var det nödvändigt att det skulle bli så? Eller hur ser du på det efteråt? Nej, alltså då var det fanns ingen annan lösning på själva uppdraget just där. Det som man kan säga då var väl att aktivisternas våld som användes mot polismännen, det var då klart mycket grövre än vad vi någonsin hade förväntat oss. Men huvuduppgiften, det vill säga att mötet kunde fullföljas, som då var en halv kilometer bort, det klarade vi. Men till vilket pris? Av de 20 vi var, 20 eller 22, så var väl 5 som det var armbrott och det var fingrar och det var allting. Så då var vi 5 färre. Och min sköld, den var hälften av vad det var från början då. Alltså det var inte mycket kvar. Stenar revs upp från gatan och användes både som vapen mot polisen och för att förstöra affärer. Aktivisterna gav intryck av att vara organiserade. Order gavs på tyska och engelska. Barrikader byggdes, reträtter och utfall skedde snabbt. Minst två civila misshandlades bara på avenyn. Vår stad är helt förstörd. Helt förstörd. Har gått avenyn, det som man blir gråtfärdig när man ser alla krossade rutor, alla gatstenar som ligger uppluckrade överallt. Polismän fick applåder längs avenyn på eftermiddagen och stämningen inför den andra av de tre stora demonstrationerna är ansträngd. Men demonstrationen blir en succé. Mellan 15 och 18 000 människor tågar tillsammans på kvällen under parollen Sverige ut ur EU, nej till EMU. Efter demonstrationen börjar emellertid problemen på allvar för en allt mer prövad polisledning. Vi hör Hans Lippens, polisinsatschef Quintus 10. Vi visste att det skulle bli en reklam på Vasaplatsen efter den avslutade demonstrationen. Och det var vi väl medvetna om, att den skulle vara på just den platsen. Att det skulle komma en ljudbil och det skulle bli dans och sådana här saker. Och det sa vi att det är full... Det ska då kunna genomföras under ordnade former. Men då hade ju så många andra saker hänt, så att chansen att det skulle gå bli rätt eller fel, den var väldigt, så att säga, hårfin. Alltså det var en jättesvår balansgång att det skulle gå åt peppan lika väl så det skulle kunna gå bra. Det var en fest med cirka 100 deltagare, varav samtliga var omaskerade. Ungskara, icke-svartklädda människor liksom. Det fanns inte en hotfull situation där. Den hotfulla situationen uppkommer efter polisens otroligt märkliga beteende. Hannes Westberg hade sett fram emot kvällens Reclaim the Streets-fest. Men stämningen blir fort hotfull när polisen anländer till Vasaplatsen. Polisen på Vasaplatsen var väldigt snabb med att inringa alla. Och sedan kunde man inte gå därifrån. De släppte inte igenom folk, de slog folk som försökte. De kom in i den här ringen då, mindre och mindre hela tiden, och så tvingade de alla sätta sig ner. Folk fick lite slag hit och dit. Jag fick min bandare sönderslagen och annat. Man hade inte en chans att göra rätt för sig. Man kunde sagt inte gå därifrån. Och de hade inte heller någon skingringsorder. Man visste inte, ingen aning vad man skulle göra. Att man var instängd av väldigt aggressiva poliser. Enskilda polismäns agerande gentemot enskilda aktivisters agerande gör att situationerna eskalerar, och till slut så är det ett upplopp. De hävdade att de gjorde detta för att lugna ner en potentiellt farlig situation, men jag har aldrig varit med om ett sämre försök att lugna ner en situation än sättet som polisen betedde sig på där. Jag säger inte att polisen orsakade upploppet, absolut inte. Men enskilda polismäns agerande skulle kunna vara en tändande gnista till någonting som aktivisterna bara går och väntar på. När man ser TV-bilder efteråt och videoupptagningar från balkonger och runt omkring, så var det kanske en, två eller tre sådana små händelser, polisaktivist, som gjorde att det här spårade ur. Man har sett till exempel polismän som sparkar på tjejer som sitter ner. Ja, men då ser man ju egentligen bara polismannen som sparkar. Man ser ju inte det som har hänt precis innan. Jag försvarar inte poliserna, för man ska inte göra på det viset. Absolut inte. Jag har sett de bilderna och tycker att det är ser förbannat illa ut. Jag hade flera vänner som hade fått stryk. Jag pratade med flera förtvivlade, ganska unga tjejer som hade fått jävla massa stryk. Och överhuvudtaget, jag tycker inte det finns någon anledning att ta sån skit liksom, av en polis eller av någon annan. Men då tyckte jag att de betedde sig juridiskt mycket tvivelaktigt och även rent på ett allmänmänskligt plan jävligt illa liksom. Så jag var förbannad, och jag tänker inte bli arresterad för att jag vill gå på en fest, och jag tänker inte bli slagen för det heller. Då slår jag lite bak. Så tänkte jag då, vilket jag gjorde, och det fick ju konsekvenser, kan man inte säga. Polisen har omringat Reclaim the Streets-festen vid Vasaplatsen på fredagskvällen. Stämningen är hotfull mellan festdeltagarna och polisen. Fredrik Dahlgren är piketpolis och har tidigare på dagen varit med om upploppet på Avenyn där han blev träffad av gatusten. Nu utgör hans grupp en reservstyrka och ingår inte bland de poliser som befinner sig på Vasaplatsen. Ett beslut han är tacksam för att hans chef tog, trots att många i gruppen vill hjälpa sina kollegor på Vasaplatsen. Det finns ju en viss gräns hur mycket en människa tål, och poliser, och vi är vana att vi ska tåla allt, men vi är ju människor också då, och då menar jag att den stryket vi har fått ta, det tar ju på psyket ändå, även om man kan agera och följa order och allting, men jag menar att du kan hamna i en sån situation så att när du sätts i den kanske du gör fel bedömning på grund av att du är trött och det du har drabbats, du blir färgad av det du har drabbats av innan då. Folk har pratat om hämndkänsla, är det du beskriver? Ja, det kan man väl prata om, och i och med att vi hade jobbat på dagen innan och mötts av det vi hade gjort då, det spelar ingen roll var man är, så blir man ju färgad av det man är utsatt för. Och likadant är det väl med demonstranterna som har befunnit sig, de blev färgade och fick väl ännu mer hämndkänsla mot polisen då. Det är Hans Lippens jobb att lugna ner stämningen på Vasaplatsen. Han är polisinsatschef på plats. Själv har han jobbat i över 48 timmar i sträck, och bland hans polismän finns det de som är ännu tröttare. Dessutom försvåras Hans Lippens ledningsarbete ytterligare. Och sedan hade vi då en person, en kriminell, synnerligen kriminell person i Göteborgs ytterområden då, som hade teknikmässigt sett lyckats lösa frågan att störa ut polisens radiosystem. Tekniken gör ju så att när det kommer larmarop så slås ju all radiotrafik ut helt och hållet. Sen jag försökte leda då, initialt sett försökte leda polisinsatsen på Vasaplatsen. Dels för att lugna polismännen och tala om vad som hände, och så gick inte det budskapet att framföra. Så man var tillbaka egentligen till att man skickade spanare och löpare ordonanser per fot för att meddela information till andra underställda chefer då. En incident hetsar upp de festande och inringade personerna ännu mer. Det är när ett gäng fotbollshuliganer som identifieras av festdeltagare som nazistsympatisörer kommer till platsen. Vi hör ett vittne berätta. Och då ser jag att det står vad killar och gör sig heiltecken. De springer alltså bakom polisen och gömmer sig bakom polisen. Inga andra kan typ jaga dem då. Och då blir folk ännu mer upphetsade, börjar skrika poliserna, skydda nazistjävlarna och så vidare. Men det är helt felaktigt. Vi försökte få ner dem i ett café på Vasaplatsen och låsa in dem där. Det vill säga i alla fall försöka förhindra dem att komma ut. Men eftersom det inte fanns någon grund för att omhändertagande, och skulle man dra dit polisbilar och försöka omhänderta dem, vilket vi försökte, och ta dem en annan väg därifrån. Men vi misslyckades, för då hade redan andra saker eskalerat. Vilket gjorde att vi fick prioritera. Och då prioriterade vi bort så här ett omhändertagande och ett avlägsnande av den här gruppen. Den senaste utvecklingen från Göteborg och oroligheterna i samband med EU-toppmötet där. Det har utbrutit skottlossning vid Vasaplatsen i Göteborg, och vår reporter finns på plats. Ja, oroligheterna här i Göteborg har trappats upp under kvällen. Det har varit våldsamma sammanstötningar mellan polis och demonstranter i Vasaparken. Och för en stund sedan hördes skott under de här oroligheterna. Och vi har nu fått bekräftat att minst en person är skottskadad. En polisman uppger att en polis har varit i nödvärn tvingad att avlossa ett skott. Polisen uppger att den här polismannen ställer sig inför ett dödligt hot. Min verklighet är ju att jag just då, att jag har snubblat eller någonting, att jag ligger där av den anledningen att de är på väg mot oss fram. Att nu sparkar de i halmen, nu är det slut. Men strax efter så kommer två kollegor och hjälper mig på benen och för in mig i den här videobutiken. Reclaim the Streets-festen har urartat i upplopp, och Thomas Sävström och fyra andra poliser befinner sig mitt bland stenkastande aktivister. Från ett café i närheten ser ett vittne händelsen som får Thomas Sävström att falla. Jag flyttar mig hit när fanns här för att se bättre. Och precis när jag gör det så ser jag att den polisen som har lyckats backa längst, det kommer en demonstrant bakifrån, bakom honom, och kastar en gatusten. Allt vad han orkar i bakhuvudet på den här polisen. Och han faller framåt. Hjälmen råkar av. Och det är nog det mest äckligaste jag har sett i mitt liv. Man trodde definitivt att han lever inte. Han fick huvudet krossat, kändes det som. När stegkastningen fortsätter... En av Thomas Säfströms kollegor berättar. Och vi är så få. Vi hör rättegången mot Sebastian Stein som åtalas för våldsamt upplopp. Stein skottskadades i benet vid samma tidpunkt som Hannes Westberg sköts. Med en kollega som ligger utslagen. Om han lever eller om han är död, det vet jag inte vid det läget. Så finner jag ingen annan möjligheten att ta fram mitt tjänstevapen. Jag tar fram pistolen och visar den för de närmsta terroristerna som är längst fram. Där de ska, som jag hoppas på, förstå att förstå allvaret. Men det får inget gehör. Utan jag känner mig tvungen att avfyra ett varningsskott. För all del, jag kan, varningsskott sköts. Men i den situationen, när jag blir skjuten, så kunde jag kunde för mitt liv inte då på plats tro att de skulle uppfatta mig som ett hot. Jag var provocerande och jag var arg. Men jag var knappast ett hot och jag kunde inte förstå att de skulle tro det heller. Skjuter ett varningsskott för att därefter sen skjuta verkans eld mot en 19-åring som blir skottskadad i bröstet. Mm. Men innan jag hinner trycka av verkans eld mot honom så blir han skjuten någon sekund innan. Så avbryter mitt handlande och skjuter verkans eld mot honom. För i det läget så verkar det som att terroristerna förstår att det är... Det är riktiga vapen, att det smäller på riktigt. Ja, jag vet ju, visst är ingenting om dem då. Jag vet ju i efterhand att det är långt ifrån några panikslagna landsortspoliser och så, utan det är ganska härdade innerstadspoliser här. Om jag inte minns fel så är det PK-gruppen för östra stadsdelarna, det vill säga Bergsjön och så vidare. Och det finns ju en anledning att den PK-bussen tonade ut och som de kör omkring med kallas för slaktan i folkmun. Det är inga trevliga snutar helt enkelt. Och de är välkända advokater här i Göteborg, känner väl till många av dem därför att de har varit inblandade i massa fuffens gång på gång på gång. Så jag tror inte på deras version av att de i en trängd och rädd situation sköt. Jag tror att de var revanschugna och att de kände med sig att de hade mer eller mindre ansvarsfrihet den helgen. Och därför sköt. Totalt träffas tre personer av polisens kulor på Vasaplatsen fredagen den 15 juni 2001. Hannes Westberg blir svårast skadad när han blir träffad i magen. Insatschef Hans Lippens har vidtagit försiktighetsåtgärder och beordrat fram ambulans till Heden redan före upploppen. När ambulansen jobbar där så blir man ju ambulansen även den påkastad stenar och sånt där under tiden de jobbar. Och polismännen som försöker skydda ambulansmännen till lika då den skadade ungdomen där. Och det spred sig ganska snabbt att någon hade blivit skjuten där, va? Så blir det sånt där kusligt lugn på något sätt. Alltså det ebbade ut ganska fort. På natten håller demonstrationsledningen krismöte. Den största demonstrationen är planerad att hållas på lördagen, men med tre skottskadade demonstranter, ytterligare 50 skadade förda till sjukhus som infört katastrofberedskap, så vet ingen vad som ska hända i Göteborg nästa dag. Vi hör Hans Abrahamsson, fredsforskare och med i Attack Sveriges ledning. Ja, det är många rolig natt. Vi var bekymrade över de container som var utställda kring avenyn och vi var bekymrade över konfrontationen mellan polisen och det som vi kallar för det svarta blocket. De grupperingar som hade slagits i Vasaparken på fredagen. Då det också för första gången sedan Ådalen 1931. Och det förtjänas ju gärna att minnas på något sätt, va? Att polisen såg sig föranledd att ta till skjutvapen och beskjuta en demonstrant. Va? Någonting som vi inte trodde skulle förekomma. Vi skulle slippa se i Sverige. Va? Så då hade det eskalerat till den nivån att jag kände att vi hade tappat kontrollen. Alltihopa. Och jag var benägen att ta upp med Attacks ledning och argumentera för att Attack inte skulle delta i demonstrationen på något sätt. Till slut bestämmer sig Attack för att gå med i demonstrationen och också tillåta det svarta blocket att delta med villkoret att ingen får gå beväpnad på något sätt eller låta sig provoceras. Kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson är också mån om att demonstrationen ska bli av. Den har planerats länge och fått tillstånd från polisen. Demonstrationsledningen med Anders Svensson i spetsen ställer då kravet att polisen måste hålla sig utom synhåll från demonstrationen samt att tåget ska ta en annan väg än den planerade. Vi ordnade en av de största demonstrationerna i svensk historia någonsin under de här dagarna. Polisen hade plågat oss i flera dagar och vi hade haft bråk på gatorna och ändå får vi ut så mycket människor för att demonstrera mot globalisering, alltså mot den kapitalistiska globaliseringen och mot EU och så vidare i en jättelik demonstration. Det är ju en framgång. Om vi inte hade haft bråken dagen innan så kanske vi hade varit 30 000. Men det är ändå en framgång med 20 000 när man är i den situationen. Polisen går med på att hålla sig undan. Bara Hans Abrahamsson går i täten av tåget och står i ständig telefonkontakt med insatschef Håkan Jalldung. I täten går också Anders Svensson som hör vad polisen säger i telefonen. Jag minns ju att jag var redigt förbannad på Håkan Jalldung för han ljög hela tiden i polisradion och till Hans Abrahamsson. Först när vi ställde upp så sa de att ja, det finns 200 påkbeväpnade i demonstrationen. Det fanns ju inte. Och sen senare när vi kom ner till Järntorget med täten, då sa de att det finns 200 påkbeväpnade på Sveagatan. Det var bara löjligt. Jag var på Sveagatan då, eller när jag var på Landsvägsgatan, så jag kunde bara gå upp och titta. Det fanns ju naturligtvis inte. Och så där höll han på hela tiden och säga att det var Hans som gick längst fram. Och det var intressant, de spred en massa rykten hela tiden under demonstrationen, hela tiden. Så det visade sig kanske att de här konspirationsidéerna som jag också tyckte lät vansinniga på något sätt, de var verkligare än vad vi trodde. Och då var ju de här demonstrationsledningarna lite fyllda i fan, va? Så att då bytte de plats på en del av blocket. Så att när polisen kommer fram då, stormandes fram på en tvärgata till Linnégatan, så visade det sig att det svarta blocket redan hade passerat på något sätt. Och det tas till intäkt då, även i den diskussionen som Göteborgskommittén för i sin utredning, att den tanken på att säcka in det svarta blocket inte kunde genomföras för att man hade byggt plats på de här blocken på något sätt. Va? Så att där höll man på att leka katt och råtta igen med varandra. Va? Om man är så där många så kan man ju hela tiden bara sjunga och ösa på, för man vet att man har varandra i ryggen så när man vågar skrika någonting. Så jag tror att det var väldigt mycket pepp, mycket skrik och dans. Magdalena Hult var en av alla tusen som gick i demonstrationståget som både startade och slutade i Slottsskogen. Jag var 21 och hade ett gäng. Det var jag och min syster och så var det ett gäng kring oss som vi hade startat en förening för att vi alla var förvirrade vänstermänniskor som ville göra någonting men inte riktigt tyckte att det fanns något parti eller någon förening som passade oss just då. Så då startade vi en egen förening. Vi hette Lena av en slump. Och det var för att vi på ett av våra möten tittade på Nyfiken Gul. Och då, där är ju Lena Nyman med. Och då blev vi så peppade av den här filmen och tyckte att hon var så fantastisk och härlig. Så då började vi på skämt kalla oss för Lena. Vi hade gjort egna tröjor. Knallrosa var de. Så vi såg helt galna ut allihopa. Vi hade ett plakat där det stod, någon hade skrivit så här, Lena kastar inga stenar, för att visa att vi tyckte att vi skulle försöka hålla det fredligt liksom. Senare på kvällen planeras en manifestation mot polisvåldet på Järntorget. Men Magdalena Hult och hennes vänner väljer att inte gå dit. Alltså, vi tyckte att det var en jättebra grej att man skulle ha den här manifestationen, men jag var ganska rädd. Jag hade ingen lust att bli slagen av poliser eller behöva springa och så. Så vi gick tillbaks till Schillerska och vi spelade lite fotboll på gården. Drack lite vin och spelade kort. Ja, lite så. Vi hängde liksom och satt och pratade. Schillerska gymnasiet fungerar också som en av kommunen uthyrd förläggning åt demonstranterna. Där bor även Anders Svensson som har ansvar för att skolan sköts. På lördags eftermiddagen får han ett samtal från kommunen där en man frågar efter ritningen till skolan. Det är polisen som vill ha den. Och då ringer jag upp polisen. Ni vet tydligen, varför vill ni ha en ritning? Och då liksom, han blir helt förvirrad först och liksom alltid. Och sen så ropar han, tvärs och jag hörde liksom han ropa, hur fan har de fått reda på att vi ska komma in i skolan? Så ropar han ner. Så de har redan bestämt det vid den tidpunkten och det är ju 4-5 tiden redan som de gör detta. EU-toppmötet i Göteborg avslutades lördagen den 16 juni 2001. Men på kvällen skulle två händelser äga rum som blivit mycket kritiserade efteråt. Polisinsatserna vid Järntorget och vid Schillerska gymnasiet. Det är en hårt ansträngd polis som går in på tredje tjänstgöringsdygnet. Polisinsatschef Hans Lippens är osäker, men han tror att han jobbade mellan 48 och 60 timmar i sträck innan han fick vila. Jag jobbade till lördag morgon. Kom hem och la mig och klockan var väl 9 någonting. Kunde inte slappna av överhuvudtaget, utan polisradion stod ju på vid sängkanten. Försökte slumra in och så ringde telefon. Då ville man att jag skulle komma in och jobba en dag till. Då sa att jag orkar inte mer, utan ni får ta någon annan. Så la vi på luren och skildes åt, och sen så tog det 10 minuter, en kvart, så ringde han igen. Och då sa man att jag var tvungen att komma in. För att polismännens oro ute var så stor, och den enda, en av de få polisinsatscheferna man litade på som skulle kunna klara av det här händelseförloppet eller kommande händelser då, det var jag. Därför ville man att jag skulle komma in och jobba då. Hur känns det? Det var ju lite både och. På ett sätt värmde det ju så att säga till den här svåra situationen då, va? Men på ett annat sätt så tänkte jag säga att jag ska inte leda poliserna ute. Alltså i den utmattningsfasen som jag var i, är det lätt att ta stora beslut som kan bli väldigt felaktiga. Så man utsåg en annan polisinsatschef då, och sen då så var jag ett ledningsstöd för honom, fast utifrån ledningssamtalen. Runt 19-tiden på lördagskvällen samlas hundratals människor på Järntorget för att göra en manifestation mot polisvåldet. Polisen har nu fått indikationer på att en eller flera beväpnade tyska terrorister tagit sig till Göteborg. Återigen omringar polisen demonstranterna. Ingen får lämna platsen och polisen omhändertar flera demonstranter. När läget är som mest kritiskt backar dock polisen i något som efteråt nästan sett som ett myteri av insatschef Kjell Pettersson, och därför hyllats av många aktivister. Och när han då ville dra sig ur därifrån, och för vi försökte ju då samtidigt då gripa den här personen som hade stört vår radiotrafik. Alltså ville vi ha loss Kjell därifrån för att göra det här andra ingripandet. Och det var ingen annan som tog över den uppgiften. Och så ökade ju trycket efterhand, och sedermera då så ville han ha ett beslut om vad ska han göra mellan de här människorna. Det beslutet dröjde. Och eftersom Kjell då också vill lämna platsen för att gå in i nästa uppdrag, så tröttade han till slut. Och sa det att jag har egentligen inte fått den här primäruppgiften, utan jag och olika situationer kommit in i den här, så att jag lämnar. Pang, boom, och så åkte han därifrån. Med all rätt på ett sätt. Men det måste kännas väldigt snopet för er som sitter där och ska leda alltihopa. Ja, det var en annorlunda situation. Att det plötsligt så lämnar den som man tror har huvudansvaret. Men det fanns en annan polisinsatschef som hade huvudansvaret, och det fanns andra avdelningschefer som då borde tagit ett större egenansvar och inte satt Kjell i den situationen, så att han skulle kunna åka därifrån långt, långt tidigare. Så visst var det snoppigt. Det var en situation som vi bara plötsligt blev satta inför, så att säga. Så att det var knivigt. Polisen fortsätter söka efter den tyska terroristen som man nu tror kan befinna sig på Schillerska gymnasiet. Man har tidigare fått tag på ritningar över skolan och på så sätt avslöjat för Anders Svensson, som har ansvaret för demonstranterna på skolan, att man tänker göra ett tillslag. Ja, jag vet. Anders har ju sagt att det var så, och det stämmer säkert. När Anders säger det så brukar det stämma. Man borde väl kanske ringa till byggnadskontoret, men det är ju en lördag eftermiddag. Han var ju bovärd där. Så det var inte så konstigt att man ringde till honom kanske. Men jag tror att i den stora helheten som var där, så var det ett allmänt kaos. Många saker gick fel. Tyvärr gick det fel, med konsekvenser för en del människor som inte blev bra. Och det kan man nu se efteråt, så att säga, att man kanske borde gjort på många andra sätt. Men att gå in på Schillerska när vi fick ingångsvärdet, det var rätt. Men när vi väl gick in, då borde man omvända till beslutet och kanske då sagt att vi avbryter den i tillställningen. Vi spelade kort och drack vin och spelade lite fotboll och pratade lite med annat folk. Och ja, det var bara väldigt, väldigt lugnt och trevligt. Schillerska gymnasiet, lördag kväll runt 22.00. Magdalena Hult. Och sen så satt vi där inne och så helt plötsligt hör vi hur det är massa oväsen i utifrån korridoren. Folk skriker och folk stampar, springer. Någon skriker stäng dörren på något sätt som att skydda oss. Men innan vi har hunnit stänga dörren så kommer det in tre svartklädda män med stora automatvapen. Såna lasersikte. Och bara skriker ner på golvet. Då bröt de sig in. Samtidigt på rektorsexpeditionen på första våningen, Anders Svensson. Vi är fortfarande brytmärkena kvar från polisen 2001. Så när dörren flög upp då med en smäll och sen så stod det en snubbe här med maskingevär så här. Och pekade upp på mig. Jag satt där inne. Jag sov ju så jag blev ganska chockad när jag vaknade. Och så la de ner mig på golvet precis här först då. Tryckte ner mig med, då hade jag maskingeväret i ryggen. Efter ett tag så kom det in vanliga poliser. För då visste vi inte, alltså vi fattade väl att det var poliser. Men det är ju något speciellt med insatsstyrkan. Man har ju aldrig sett det liksom. De såg ut som såna här terrorister på film. Och vapen har man ju inte sett heller. Eller man och man. Men jag har aldrig sett vapen. Särskilt inte riktade mot mig. Vi var övertygade om att de skulle skjuta oss om vi gjorde någon fel. Det tror jag vi allihopa var. Helt övertygade om det. Numera är jag säker på det. När man berättar om det så låter det lite absurt alltihopa. Det låter liksom... Ja, det känns liksom inte verkligt på något sätt så här 6 år efteråt. Då. Men jag var fruktansvärt rädd. Helt klart så var det. Så handlade det om att man ville överleva. Det handlar om. Det handlar om att de hotar mig till livet. Men så kommer vi ut på gården. Eller jag kommer ut på gården. Jag har det alltså två stora poliser som håller mig i varsin arm. Och när jag kommer ut på gården så ser jag bara långa rader av människor som ligger. Med huvudet mot marken och händerna över huvudet. Och så lägger jag mig ner och ser en otroligt hotfull stämning. Det är ju hundar som skäller. Det är stöveltramp. Alltså, det är ord det är som skriks ut som är otroligt obehagliga. Ni hade ert roliga igår, nu är vår tur. Sådana kommentarer. Man hör poliserna skrattar sinsemellan. Hur de kommenterar oss som kommer ut. Hur de på något sätt gör så att olika människor gråter. Man hör hur de släpar folk. Jag vågar ju knappt andas. Alltså det är ganska svårt att andas med munnen mot asfalten. Jag vågar inte titta upp för man hör hur de skriker till folk. Att ner med huvudet, ner med huvudet. Titta inte. Bananätare skriker de till någon. Nej, det är ju bara en massa tedrickande analytiker här. Det är inget att ha för fan, typ. Vi var fel folk, helt enkelt. Det fanns ingen anledning att behandla oss så. De kunde, med en gång vi kom ut, så kunde de visiterat oss, känt över oss och släppt oss. För ingen av oss var misstänkta för det minsta brott. Ingen av oss som låg här på gården för skolan har blivit åtalad för någonting. Ingen har blivit fälld för någonting. Så att det var bara ett övergrepp från början till slut alltihopa. Det började med själva kravallerna som var oerhört. Alltså, jag har aldrig sett en liknande, jag trodde aldrig jag skulle se det i Sverige i mitt liv. Och sen kommer rättegångarna och de är på något sätt ännu mer chockerande. Erik Wik har skrivit flera böcker om Göteborgs kravallerna och framförallt rättegångarna efteråt. Han har följt många av rättsfallen på plats och sett vilka människorna är som dömts för våldsamt upplopp. Den vanligaste myten är ju att det här är militanta anarkister som inte har respekt för varken liv eller demokrati utan bara vill förstöra. Och att det är yrkeshuliganer ungefär. Men så var det inte. Alltså, de flesta var omaskerade som dömdes. Allra flesta har aldrig tidigare dömts för någonting liknande. Men de här personerna har ju mer eller mindre terroristförklarats. Och det här handlar inte om att säga att de som kastade sten i Göteborg är oskyldiga och borde inte haft straff. Utan det handlar om att kräva rättvisa. Att de borde ha rimliga straff och att de borde bli fällda enbart på god bevisning och så vidare. Så det handlar inte om att säga att det här är bara snälla, fina ungdomar som aldrig har gjort något fel. Det handlar om att rättvisa ska skipas. 79 personer åtalades för upplopp eller våldsamt upplopp eller anstiftan till dessa brott. 70 personer dömdes för något av brotten och straffen är en av de saker som upprört Erik Wik mest. Alltså jag har ju hittat jag tror 40-tal fall av våldsamt upplopp när man dömts för det under 90-talet före toppmötet. Och det har varit angrepp som har varit lika allvarliga vad det gäller skador och sådär. Helt jämförliga i själva konsekvenserna. Då har man fått i genomsnitt 14 dagars fängelse. Ofta bara böter. medan då de som har dömts för precis likartade gärningar vad det gäller skada och konsekvens i Göteborgsprocesserna har dömts till i genomsnitt 9 månader fängelse. Så det är mer än, ja det är ungefär, jag tror 12 gånger så högt straff efter Göteborg för samma typ av händelser, samma typ av gärning. Man kan få böter eller fängelse i högst 4 år. Är man dessutom anstiftare eller anförare så kan man få fängelse i högst 10 år. Thomas Ahlstrand är åklagare och har haft hand om flera fall i Göteborgsprocesserna. Han förklarar hur åklagarmyndigheten såg på aktivisternas gärningar. Vi såg väldigt allvarligt på dem därför att vi menade att de hade en dimension som i förlängningen hotade eller åtminstone angrep det demokratiska samhället. Det var en viss skillnad mellan kravaller som uppstår där det ena fotbollslaget bangar på det andra fotbollslaget. Här var faktiskt motiveringen, åtminstone om man fick tro de hemsidor som florerar och det. Det var faktiskt att störa och kanske till och med stoppa EU-toppmötet. Men några sådana angrepp förekom inte i Göteborg. Alla som åtalades har åtalats för händelser som hände långt ifrån mötet. Och som handlade om att faktiskt i första hand försvara sig mot polisangrepp. Det är så tydligt när en kille som han döms för att ha kastat sten mot en polisbil. En tom polisbil som befinner sig kanske 200 meter från riktiga poliser, alltså levande poliser. Och han får exakt samma straff som någon som har medvetet siktat mot en polisman som kryper längs en husvägg och kastar en sten från 5 meters håll. De får precis samma straff. Det innebär att man inte tittar på själva gärningen och dess konsekvenser. Och så det här om att det här skulle vara ett angrepp mot toppmötet eller mot våra ledande politiker, det är faktiskt struntprat. Det har inte förekommit någon sån angrepp bland de åtalade i alla fall. Erik Wik anser också att polisens vittnesmål flera gånger fått väga för tungt och att poliser i en del fall inte vittnat sanningsenligt. Man kan konstatera att poliser ljuger ganska systematiskt. Alltså inte i varje rättegång ska jag inte säga. Men allt för många tydliga gånger så har poliserna ljugit eller skarvat i rättegången och det har påverkat utfallet. I målet med den holländske medborgaren Martin Blok som åtalades för att ha misshandlat en polisman lyckades advokat Stig Centervall få fram en film som visar att polisen som påstår sig blivit slagen inte talar sanning. Polismannen identifierades av filmen på en annan plats med en annan utrustning än han vittnat om. Polismannen O2954, han säger: "Jag ser att polismannen på bilden har mitt hjälmnummer." Han medgav aldrig att det var han. Han upprepade: "Jag ser att polismannen på bilden har mitt hjälmnummer." Istället för att säga ja, det är jag. Är det möjligt att någon kan ha haft hans hjälm? Aldrig. Det fanns en polis i den rättssalen som lämnade en uppgift som visade sig inte vara sann. Jag kan inte säga, eller inte vara riktig, jag kan inte säga om han medvetet ljög eller om han uppfattade sig tala sanning, det vet inte jag. En tredje sak som upprör Erik Wik med Göteborgs rättegångarna är att han menar att de är politiska. De åtalades politiska åsikt spelar roll för hur hårt straff de fått. Vi ska inte ha politiska rättegångar i en demokrati och inte i Sverige med våra traditioner. Det är en av grundpelarna i vår rättsstat. Men däremot så var de här åtalen fyllda och sådana indicer, men man rotade i vad de åtalade hade för litteratur hemma och vad de hade för dokument i datorn och sådär som kunde tyda på olika politiska uppfattningar. Så det var ju genompolitiserat. Motiven är ju att störa demokratiska institutioner. Visst, då kan man ju säga att det finns en politisk dimension i det. Du sitter ju med lagboken i handen här. Jag undrar, finns det någonstans där det står i lagboken att ett brott mot demokratin ska anses som hårdare straffbart än ett brott mot ett annat fotbollslag? Nej, står det inte. Men det är precis så med all form av lagtolkning. Man kan lägga in försvårande och förmildrande moment i det enskilda fallet. Och i det här fallet så ville vi då pröva om man kunde komma in med som ett försvårande moment att det innefattade angrepp på demokratiska institutioner. Och vi hade väl någon framgång med det då. Strax innanför entrén till polishuset på Skånegatan möts poliserna idag av blombuketter, vykort och faxmeddelanden från människor som vill visa sin uppskattning. På Katrinelundsgymnasiet tvärs över gatan delar politiker ut rosor när poliserna kommer för att lämna in sina vapen. Det blir ju lite konstiga känslor då att från ena dagens ros till att 2-3 dagar senare få inte bara ris, utan man fick ju så att säga än värre, så att säga hela mediatrycket så att säga vändes totalt, kan man säga då, från att vara väldigt tillmötesgående mot ordningsmakten till att bli liksom raka motsatsen. Så att det svänger fort att vara populär och sen bli fullständigt massakrerad. Efter EU-toppmötet i Göteborg fick polisen massiv kritik. Över 180 anmälningar gjordes av demonstranter om övergrepp eller tjänstefel. Brist på utbildning, utrustning och information, ungefär så kan man sammanfatta de enskilda polismännens syn på vad som hände under det kaotiska EU-toppmötet i Göteborg i somras, i varje fall enligt polisfackets enkät som presenterades idag. 3 månader efter mötet presenterade Polisförbundet sin kritik. Med över 400 skadade poliser ansåg polisfacket att det knappast gick att tala om den lyckade insats som polisledningen påstått. Husrannsakan vid Schillerska gymnasiet ansågs av justitiekanslern inte haft lagligt stöd. Varje demonstrant erhöll 2000 kronor ersättning för de skador som åsamkats. Ingen polis har dock fällts för ingripandet. Även polisens insats vid EU-toppmötet i Malmö våren 2001 får kritik i Göteborgskommitténs rapport. 1,5 år efter händelserna presenterade Göteborgskommittén sin utredning. Enligt den 800 sidor långa utredningen, utförd av bland andra Ingvar Karlsson och Ulf Adelsson, fanns det brister i det mesta polisen gjorde. Planering, utrustning, samordning och utförande. Återigen kom kritik mot polisledningen och Håkan Jalldung. Samarbetet med Rikskriminalpolisen och Säpo hade inte fungerat. De har inte någon gång under hela kommenderingen eller efter kommenderingen till polismyndigheten i Västra Götaland framfört någon kritik. Och därför är vi mycket förvånade över den kritik som framförs ifrån Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen. Håkan Jalldung har avböjt att medverka i P3-dokumentär. Hans Lippens jobbade emellertid i ett mycket nära samarbete med Håkan Jalldung. Håkan Jalldung var en väldigt duglig polis och en väldigt bra kommenderingschef. Han höjdes till skyarna av kommenderingschefer i Stockholm och i Skåne. Han ansågs vara den enda lämpliga kommenderingschefen i landet som skulle kunna klara av den här typen av poliskommenderingar. Det som hände sen efteråt när själva mötet var avslutat var att alla vände honom ryggen. Och han fick betala priset för alltihop. Som egentligen svensk polis på det totalt sett. Men han fick ta hela spällen efteråt. Varför blev det så? Ja, det är fel person att svara på. Utan den frågan får nog ställas i ett annat forum mot andra personer. I januari 2004 inleds rättegången mot Håkan Jalldung i Göteborgs tingsrätt. Dåvarande kommenderingschefen Jalldung är åtalad för olaga frihetsberövande i samband med att Hvitfeldtska gymnasiet inringades under EU-toppmötet 2001. Han frias av tingsrätten, men justitieombudsmannen överklagar till hovrätten. Nu kallas fler vittnen och JO använder också delar av ett reportage från SVTs Uppdrag granskning. JO menar att omringningen av Hvitfeldtska gymnasiet är ett olaga frihetsberövande och att den numera pensionerade Håkan Jalldung ska dömas som ytterst ansvarig. Inte en enda polis har hittills dömts för något fel och förväntningarna är nu stora på hovrättens dom. Idag kom hovrättens dom mot den förre polismästaren i Göteborg, Håkan Jalldung, efter EU-kravallerna 2001. Jan Pendlöv är ställföreträdande JO. Det var en besvikelse att vi hade självklart förväntat oss en fällande dom. Hovrätten skriver i och för sig i sin dom att de 650 personer som stängdes in på skolområdet med containrar faktiskt var frihetsberövade eftersom de var tvungna att bli kroppsvisiterade för att gå ut. Men lite längre fram i domen skriver hovrätten att Håkan Jalldung inte menade att verkligen frihetsberöva dem och därför frias han på den punkten. Dessutom var avspärrningen bara ett delbeslut eftersom Jalldung planerade att utrymma hela skolområdet senare under dagen. Händelserna kring Hvitfeldtska gymnasiet har lett till mycket spekulationer. En av de personer som jobbat hårdast med att ta reda på vad som hände och varför är Hans Abrahamsson. Han har i sitt arbete med boken En delad värld intervjuat Håkan Hjallung flera gånger. Han har träffat en amerikanska säkerhetsofficer som skötte kontakterna med polisen inför president Bush besök. Han har forskat i arkiv i Stockholm och i Washington och han har pratat med experter på USAs säkerhetsorgan. Hans Abrahamsson har fått en annan bild av Håkan Hjallung. Medias bild och många göteborgares bild av Håkan Hjallung som en allt för handlingskraft och icke eftertänksam, nästan närmast psykopatisk person i sitt snabba agerande på något sätt. Inte helt riktigt. Alltså den bilden jag har fått av Håkan Hjallung är att det är en rätt så kompetent person och också en reflekterande och eftertänksam person. Och det är därför som jag bara letar efter andra förklaringar till vad som hände i Göteborg än Göteborgskommitténs inkompetensteori på något sätt. Enligt Hans Abrahamsson var Hvitfeldtska ett resultat av amerikanska intressen. Håkan Hjallungs självständighet bekymrade amerikanerna. Och de på olika sätt sökte olika vägar och kanaler för att få honom medveten om stundens allvar. Och också få Håkan Hjallung att vidta de åtgärder som behövdes för att inte presidenten skulle utsättas för några säkerhetshot. Och med säkerhetshot så menar också amerikanerna politisk förödmjukelse på något sätt. Va? Så att de vill både undvika att han ska komma i kontakt med demonstranter och att han ska utsättas för fysisk fara på något sätt. Och genom Hvitfeldtska så visar ju så här resultatet efterhand fullständigt ur amerikansk synpunkt fullständigt lysande. Presidenten fick ju inte se en enda demonstrant under sin tid i Göteborg. Alla de oroligheter och konfrontationer som föregick mellan demonstranter och poliser ägde ju rum uppe vid Hvitfeldtska långt ifrån där presidenten befann sig. Så den här alternativa krigsvårdsspelplatsen, den fyller ju sin funktion på något sätt. Hans Abrahamsson menar att Secret Service kontaktade MUST, Sveriges militära underrättelsetjänst, och därigenom gav Håkan Hjallung en hotbild som passade amerikanerna perfekt. Håkan Hjallung har själv en bakgrund som militär underrättelseofficer. Håkan Hjallung invaggades i hotbilden att det skulle komma ett antal hundratals aktivister ifrån Jabasta som skulle gå in på och försöka att attackera presidentens hotell. Va? Säpo har inte kommit med de hotbilderna. Kriminalunderrättelsetjänsten KUT har inte de hotbilderna. Så att någonstans ifrån fick Håkan Hjallung de hotbilderna. Och den som har tillgång till den typen av hotbilder, det är den militära underrättelsetjänsten, det är den internationella informationen som kan få fram den här informationen på något sätt. Jag är helt övertygad om att man använder det som amerikanerna kallar för soft power. Att få någon att göra någonting som man vill. Och att denna någon tror att det är han själv som kommer på att han ska göra. Det är ju naturligtvis en enastående framgång för en underrättelsetjänst på något sätt. Va? Så den tiden är förbi där man sträckte ut handen och hotade och krävde att någon skulle agera på ett visst sätt. Va? Det finns mycket mer subtila metoder alltså. Hannes Westberg dömdes för våldsamt upplopp till ett års fängelse. Straffets tid kortades ner på grund av hans ringa ålder och att han skadats allvarligt. Från den 1 januari 2006 gäller maskeringsförbud vid demonstrationer där den allmänna ordningen anses kunna störas. Efter Göteborgskravallerna har polisen utrustats med tårgas. Ett vapen som bedöms vara mer effektivt än batong men mindre farligt än pistol. Ett nytt radiosystem har införts som ska stå emot störningar avsevärt bättre än det som användes 2001. Dessutom har polisen ändrat attityd mot demonstranter, anser Hans Lippens. Han ingick i den arbetsgrupp som dåvarande rikspolischef Sten Heckscher utsåg för att förändra polisens taktik vid demonstrationer. Genom att intervjua olika aktivister, både vänster och höger, har man fått reda på hur polisen uppfattas av demonstranterna. För att på så sätt kunna vara mer tillmötesgående under demonstrationer. Och en av dem som vi har pratat med det är exempelvis Anders Svensson. Så att vi har fått ett väldigt brett utgångsmaterial. Utifrån det då så har vi tagit lärdomar och byggt utbildning och framförallt att lära poliserna som är ute att det är vad orsak och verkan och bakgrund är. Varför ungdomar protesterar. Det är viktigt. När jag intervjuat folk här fram och tillbaka både på vänsterkanten och även hos poliser och sådär så känns det som att det fanns en otrolig misstänksamhet från båda håll. Ja, det gjorde det. Det var vi och dem. Och det tror jag nog att vi har lyckats förändra ganska mycket under de här åren. Och vi har inte haft några våldsamheter kan man säga mellan polis och demonstrant, utan det som har ökat nu den senaste tiden, det är ju huliganismen internt mot varandra. Och sen är det yttersta vänster mot yttersta höger som då är ett samhällsproblem. Men mellan polis och aktivister så har det ju minskat drastiskt. Och det är nog mycket tack vare förändrad utbildning och andra metoder. Du hoppas på ett nytt EU-toppmöte här alltså, så du kan visa att det kan fungera? Nej, det gör jag inte. Och jag kan säga att jag vill aldrig uppleva det en gång till, oavsett i vilken form det blir. Du har hört P3 dokumentär om kravallerna vid EU-toppmötet i Göteborg 2001 med mig Anton Berg. Tekniker var Jonas Sjöberg. Tack också till SR Göteborg för intervju och faktamaterial. På vår hemsida på sr.se/p3 hittar du fler dokumentärer om svensk nutidshistoria. Nästa P3 dokumentär görs av Erik Hedtjärn. 3, 2, 1. Noll. God afton och välkomna. Mätning av rycksida. Vi ska vaka med till dess att vi vet resultatet av 1980 års folkomröstning om kärnkraften. Ej kontaminerad. P3 dokumentär om folkomröstningen om kärnkraft. Söndag den 9 december. Programmet gjordes av A1 Produktion.